gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak, burunko hortan irango dute zuaiz ardaz gazteak. Honela bukatu du bere hitzartzea Charles Bidegainek. Hizkuntzalari, unibertsitario eta euskaltzaindiko euskaltzain emerituari Baionako hiriko urrezko medaila eskaini diote astearte arratsuntan, goraino betea zen herriko etxeko saloi handian. Bere hitzartzearen zati handiena euskaraz egin du eta ondotik domina horrek zer erran nahi duen arentzat galdegin diogu. Ba, urrea ni naiz ibiltzen bankako mehazterietan eta nuen pentsatzen urrea izaitea Baionan, hemen saloiak badu urrea plafoinan, baina eman didate, ene ustez egin dudalakotz lan zerbait, hemen guan izelakotz ere bai, eta behaz zenetako horrea ondia izan da, eta eskertu dut hemen guan zapez diauna, lagundu nahuena bestalde, eta lagundu eta eskertu ere herriko kontseilari guziak onartu baitute, eni medaila hori emaitia, baitakite esuararen alde lan egin dudala, baina badudala historio bat, militantzia, mila gauzetan, eta errandu da bezala, gauza horien gatik behar bat denek ez zuten pentsatuko medaila bat emaitia. Ez eskertzen ditut. Lan hainitz egin duzu, bereziki atlasa aipatu duzu, pertsonalki zer ekarri dituen beste elkarrizketa egiteak? Eni anitz ekarri daut, ez eskora bakarrik bera, dienderarki lako harremana izaitea, alako luzaz mitzatzen ginen jende bat zuetan behorroi horren ez, eta azken lagun bilakatzen ginen. Eta nik uste dut enetako fortuna bat, eta suertea handi bat izan da, eskaldun, denet eskora emeten zuten ibaino beki, ez behar bada ega, baina eskora bat zekiten biziki hondi, anitz ikasi dut egin, eta eskertzen ditut. Eta erran dut behaz, esfalzan dian ortu nuela, medaila bat emaitia bakotxari. Statizu ze placer egiten zuen. Eta enetako hori izan, eta gero lotzenekin, elagunarekin, ene osez, ene bizitzan izan dudan oborrarek handiena eta karratuena, zailena hori izan da, eta bururaino eman, ere eman dugu aniz da. Zabidi gertatzen, arriskoa zen hor finitzia itxasuan bezala gertatzen baita itxasuntziak dena bidea galtzia eta duziz ondatzia. Eta hori lohturi nuen eta ene ustez geroko tresna ona da. Eta tresna bat ontzen eta gaurkotzen aldena. Hitz bat aipatu duzu hala ere garai batez behar bada herriko etxeuntan etzi zutela hola gisa hortako medailarik emanen eta eskertu duzu egoera aldatu baita. Bai. Hor joan, definitz ez dut erran, baina urte batez hemen Baionan, urte batez ahrala hil zutela eta hola, eta jo hemen izan ziren 25 hil Baionan, bestaleko, errenen dute anere bestaleko. Eta horrean, manifestaliak montatzen dinituen, baina kasik aste horoz, 80 aldiz, pentsa hemen du komerzantek, hemen du autetxiek, eta una ino zuten, eta gainera egin genuen bilkura bat, bazen biazini diauna, arret bultzatzen zuen Lamiaka. Eta Lamiaka arret erraten zuen amenazioman turistik, detzen genuen demenazioman turistik. Bilkura izan zen hemen, biziti bortitza, kasik dioka. Eta orduan, gu hor dinen, ez dinen eroera medaila izaiteko, hori egan nahi nuen, etxen publisa. Hemen digoiti, zer duzu esku artean? Erretiratua naiz, behaz biziki okupatua, beti zela. Eta lan egiten dut artikulu batzu, segitzen dut, kolokio batzu, kronika batzu, eta dotzenekin ere baditulu beste dokumentu batzu argitaratzeko, behaz. Badut lan, eniz eneatzen. Mil esker.